diskócos, hol van a mamát? Úgy érzem, újra látnom kéne már. Tele van még a szívem vele. Árul, de otthon ül, vagy új helyekre jár. Kérdezd meg, hogy emlékszik-e még rám. Mondd, kiskócos, hol van a mamát? Régi klubba a szívem visszahúz. Várom őt, hát ha újra eljön. Csak téged látlak, s a nézlek el, pirulc. Kérdezd meg, hogy emlékszik-e még rám. Mondd, kiskócos, ráz-e úgy, mint rég? Azon a rock and roll én veled üzennék. Ez a zene hőt is tűzbe hozza még. Ki velem mondd el, ráz-e úgy, mint rég? Azon a rock and roll én veled üzennék. Ez a zene hőt is tűzbe hozza még. Kiskócos, hol van a mamát? Most is érzem a köllie illatát. A fénykép elégen eltűnt már, de látom dölt szemét és bronzvörös haját. Kérdezd meg, hogy emlékszik-e még rám. Magadról mesélj, hagyjuk a mamát. Gyere velem, ígyunk egy Coca-Colát. Fogadd el tőlem ezt a meghívást. Szavamra csinos vagy, kilátott még ilyet. Még a végén ellopom a szíved. Gyere, kiskócos, hagyjuk a mamát. Gyere, gyere, hagyjuk a mamát. Gyere, kiskócos, hagyjuk a mamát. Gyere, gyere, gyere, kiskócos, gyere, gyere, gyere, kiskócos, gyere, gyere, gyere, kiskócos, gyere, gyere, gyere, kiskócos, gyere, kiskócos, hagyjuk a mamát.